Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danske Bank og energiselskabet Ørsted er hovedpersonerne på det danske aktiemarked, men det er generelt nu, hvor de største globale virksomheder har travlt med at præsentere deres første kvartalsregnskaber for markedet. Således fik vi i går fra USA, Facebook, i dag bliver det Amazon og Microsoft, og det er nogle af de mange selskaber, vi i dag kigger nærmere på. Og dem, jeg kigger sammen med, det er Lars Persson og Philip Gunst her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer begge. Morgen. Og på telefonen får vi lidt senere Lars Svendsen, der blandt andet sidder og holder øje med Deutsche Bank og Norwegian, som også er ude med regnskab her til morgen. Lars Persson, lad os få sus i skørterne her fra starten af. Ja. Ja, godmorgen og velkommen til. Hvor vil du sus henad? Det danske marked vil jeg gerne starte. Nå, derovre, ja. Vi er i et mikroskopisk lille plus 0,1 for det gamle C20-indeks og 0,2 for det nye C25-indeks. Og så kan vi måske blive ved, indtil vi når op til 100. Nej, hvad hedder det nu? Så lige skik der 55 minutter. så det er små hop på stedet. DAX'en er nede med 0,2, og det svenske marked er nede med 0,1. Og nordmændene er det eneste, hvor der bliver fløjet afsted med 0,9. Skal vi lige suge op og se, hvad der er, der rykker rundt deroppe på. Det er Norwegian Air, der stiger 10% på trods af et dundrende underskud. Og det viser jo godt lidt. Ja, ja. Men det er jo stadigvæk de her opkøbsrunder. Men det er jo lige ved at gå konkurs, så vi skal passe på. Så nej, hvad hedder det nu? Ligger du ud med lidt satire her for morgenstunden? Ja, vi har lidt satire her på morgenstunden. Nej, men det spændende er jo, om der er nogen, der køber skidtet, eller om det bare er røgslør. Nå, så det, vi fandt ud af, at og så er det den norske bank, der har lagt bud på Norwegian. Ja. Godt. Det er jo, peak season regnskabsmæssigt i USA, og vi har så også en række danske regnskaber i denne her uge, og det er det, der kaster rundt med jer, og så på de helt overordnede toner makroøkonomisk, så er det lidt som om, vi har glemt den her handelskrigsretorik, der har kørt mellem USA og Kina. Til gengæld, så har vi fået rentetemaet tilbage i markedet, Lars Persson, det er i hvert fald det, jeg kan se og høre. Den 10-årige amerikanske statsrente, som nu er over de 3%, det er nogle år siden, vi har set den der sidst. Ja, det er det. Og det kan måske også afstedkomme, at nogen tænker, puha, jeg vil hellere have 3 sikre procent i obligationer. Yes, end jeg vil ud og rode i et aktiemarked, der nu er begyndt at bevæge sig vandret, bliver ramt af noget handelskrig osv. osv. Så derfor så tænker jeg, at jeg tænker, der er nogen, der er begyndt at suse lidt over i en obligation, og tænke, så vil jeg gerne stå der, i stedet for at rode rundt på aktiemarkedet. Mm. Det synes jeg også er det, man ligesom måske kan se, at nogen skraber lidt ud af spillebulen og lægger lidt over i, jeg vil ikke sige, sikker er det jo ikke, men lidt sikrere afkast, og måske lidt kedeligere. Mm. Og så er det helt vigtigt der også, der er ikke rigtig nogen inflation, så det gør jo også, at får vi nu en inflation, der lige pludselig svipper op til 2,5 eller 2,8 eller sådan et eller andet, vi kan jo drømme nogle scenarier, så kan det da godt være, at man alligevel skubber lidt penge tilbage på aktiebordet, ikke? Mm. Og det er altså stigende renter, der rykker lidt rundt med investorerne. Vi har jo den amerikanske centralbank, som har luftet 3 renteforholdelser i indeværende år. I dag så er der møde i den europæiske centralbank, ECB, men der er ikke forventninger til, at der skulle komme noget nyt fra Mario Draghi fra den kant. I Millionærklubben i dag, der koncentrerer vi os om selskaberne, dem der er markedet, hvis de kan få lov til at være i fred. Det er første kvartalsregnskaberne, der vælter os om ørerne. Lars Persson, lad os tage dem, der er aktuelle her til morgen. Danske Bank. Jamen nu vil jeg starte med Ørsted, hvis jeg må det, fordi den, jeg har stået og gravet næsen ned. Skal vi slå om det? Ja, lad os bare gøre det. Jamen Ørsted var et flot regnskab. Der var periodens resultat blev 3 milliarder mod 2,6 sidste år, og EBITDA ind på 5,5 mod 3,2 sidste år. Så det går en rigtig vej, og i og med det er grøn energi. Og det har også blæst en hel del. Det må give mere strøm. Ja, og nye vindmøller, og folk er efter det her marked der. Så jeg ser en aktie, der stiger 3% fra morgenstunden af. Hvem er folk? Er det pengene? Investorerne, Lars? Ja, 3-4%. Og den har jo haft den her opadgående trend. Og det sjove var jo, at hvis Tom Hårgaard måske havde lyttet lidt til sig selv, så stod han jo faktisk og anbefalede den faktisk for mere end et halvt år siden. Jeg synes, det var i august måned, han snakkede om den. Og der kunne vi jo have købt den til 320, og i dag ligger den 390 og lavet 15% i år. Så den tog et lille dyk ned fra oktober til november, hvor den var oppe i de der 380 og så kørte tilbage til 340. Men altså, den opadgående trendkanal er stadigvæk intakt, og nu med det her gode regnskab vil der nok komme mere fart på, og vi skal også have udbygget en stor vindmøllepark i Danmark, og der er mange, der gerne vil sætte vindmølleparker op rundt omkring. Og også en del interessante vindaktioner i USA, så hvis Ørsted for alvor får hul på det amerikanske marked også, så ser jeg da også en god kurstrigger ligge der. Det er der. Så alt i alt synes jeg, skal man købe Ørsted nu? Ja, det kunne man egentlig godt på det her niveau. New all-time highs, bud på en 420-440 måske, skulle den ende i, hvis den fortsætter året, som den gør i øjeblikket. Du har jo penge på lommen her, vil du. Ja, det er rigtigt. Så, men jeg tænker, at jeg vil gå i noget svensk i stedet for noget dansk. Så det er egentlig casen for... Godkendt regnskab for Ørsted, ja. Som er ude med deres første kvartal her til morgen. Lad os tage den anden store spiller i dag. Ja, den har jeg jo så bank. Ikke rigtig noget at grave næsen den ned. Den kan vi lade ligge til Lav Svendsen, vi får med lidt senere, men det er også godkendt. Falder, ja, og vi kan sige, at ja, det var et godt regnskab, men vi kan sige, at den falder lidt tilbage. Først var der jo det her Estonia, men nu var Baltikum om, hvad hedder det nu, de her penge, der var... Estonia, det var ja, en... Ja, det er jo det samme. Hvidvask i Baltikum. Yes, nemlig. Og nu var der noget nyt om Azerbaijan, eller hvor det nu henne af, var nogen, der havde rykket lidt rundt på penge. Der var et baltisk medie, der havde skrevet her til morgen, at Danske Bank overvejede at trække sig fra Baltikum. Ja. Det har vi så ikke fået bekræftet fra Danske Bank, men de er også travlt med deres regnskab her til morgen. Så der er gang i hele den her... sag om, hvad har vi gjort tidligere, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor ender straffen henne, og kommer Hvidvask. Der, og ja, og kommer der en, en bøde, eller hvad sker der for Danske Bank? Mm. Der er jo også skiftet kraftigt ud på direktionsgangene. Det må man sige. Der er vel nærmest... Der er en tsunami igennem gangen. Fire i toppen, der er røget i hvert fald. Ja, ja. Thomas Born, han sidder tilbage på toppen stadigvæk. Ja. Han er ikke sådan noget at ruske af pinden. Philip Gunst, du er jo i hvert fald her i Millionærklubben primært rettet mod det amerikanske marked. Hvor sidder du og smiler skævt? Det har du selv bedt om. Nej. De danske regnskaber og den sæson, vi har været igennem indtil videre, er det noget, der ligesom har rusket i dig? Nej, det er ikke sådan, så jeg sidder med armene over vejret hver aften hjemme i stuen med en lille whisky og nyder, hvad jeg ser. Men jeg synes egentlig, at det understreger nogle af de ting, som jeg har været inde på. Jeg synes egentlig, at selskaberne leverer ganske pæne tal, og vi kan også se det med Ørsted nu. Danske Bank leverer også et fint regnskab. Jeg synes ikke, at det ser så fandens farligt ud, og selvfølgelig nogle af de selskaber, som jeg kigger på sammenlignet mod nogle af dem, vi lige har været inde på her, de ligger med nogle price-earnings-værdier, der er lidt anden klasse end tilfældet af det for Danske Bank og Ørsted. Mm. Men selskaberne leverer, og selskaberne vækster, og det er jo generelt positivt, så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor vi skal male fanden på væggen, før at, vi begynder at se en modsatrettet trend. Men du har jo malet fanden en lille smule på væggen, Lars Persson. Jamen, når man kigger på graferne, så ser det jo ikke rigtig sjovt ud. Altså, der er sådan en faldende trend i graferne, både på i Danmark og Sverige, Norge, Finland. Tyskland har også haft det lidt svært, så kørte det lidt op her efter februar. Men den nye top ligger jo stadigvæk under den gamle, så du har sådan en faldende tendens, så spørgsmålet er... Hvad skal der ske her i fremtiden, ikke? Og det er jo egentlig det er altid et meget godt spørgsmål, at stille sig selv. Og skal vi længere ned, og kan vi ikke komme op over toppene her, så ser det ikke så sjovt ud. Så derfor så har jeg valgt at ikke være fuldt investeret, og nu er jeg så tæt på. Jeg vil sige, 20.000 er jo ikke mange basseører at have stående på bankbogen, når man har 250, så ja... Eller have dem stående lunt og godt, end at de forsvinder. Det er rigtigt. Her til morgen har vi også fået en børsnotering. Ja. Happy Helper, som vi jo havde i studiet her lidt tidligere på måneden, de er gået på den danske minibørs First North her til morgen. En minibørs, som der er sådan efterhånden er ved at komme lidt liv i. Ja. Vi har fået en 4-5 børsnotering inden for det sidste års tid. Mm. Samtidig sidste år, kan du huske, vi stod her sammen med Conferise og Green Mobility. Mm. Happy Helper på børsen her til morgen, som jo har været lidt i modvind i medierne den sidste stykke tid, med at man begyndte ligesom... Der er nogle prominente iværksættere, kan vi kalde det, blandt andre Martin Thorborg, der ligesom har hævet det der flag, der hed værdiansættelsen at være lidt for høj, og det minder lidt om de gode gamle .com-dage. Ja. Ja, hvor har altså, det er det 16 kroner, den er sat til. Ja, og det er også lige det, den handles til i øjeblikket. Handlen skulle lige lidt i gang, så der er kørt 1.300 stykker igennem her fra morgenstunden af. Det er vel egentlig en stille og rolig handel. Der er pænt spread på ordredybden, det vil sige køber og sælger, sådan forholdsvis langt fra hinanden. Køberne ligger i 13, og sælgerne ligger i 16, så, eller 13,... 2, og sælgerne ligger i 16, så der er sådan et godt spread, og man kan se, at de første par handler, der er kørt igennem, ligger til kurs 16, ikke? Så ja, lad os se, hvordan aktien udvikler sig. Det har været lidt svært for de her børsnoteringer, der har været. Er det ligesom det, der har været anken lidt, at nu er der ved at komme gang i minibørsen herhjemme? Det er jo ingenting i forhold til det svenske aktietorket, som jeg også har faktisk gjort meget godt år til dato. Mm. Men de børsnoteringer, vi så har fået herhjemme på det danske First North det sidste år, har så ikke rigtig leveret varen. Nej, altså, man er jo langsigtet. Altså, spørgsmålet er jo, om er det de her lykkeridere, der tror, at når der kommer en børsnotering, så køber vi den, og når vi så vågner, og de går på børsen, så stiger de både 12%, 15% og 18%. Sådan skal det jo helst heller ikke være, fordi så har der jo været noget galt den anden vej med værdiansættelsen. Lidt ligesom vi så med, hvem var det, vi så fik på børsen, nu har jeg lige glemt det, hvor man var, nå, det var Nets jo, hvor der var vild diskussion om, hvad den her aktie skulle handles til. Mange mente, den skulle gå ud på, hvad var det, 130, og så endte den op på 150, og så faldt aktien også tilbage, og så endte den jo op i en pæn kurs, da den endelig blev taget af børsen. Jamen, altså, prøv at høre, det prospektet afspejler skulle jo gerne være nogenlunde det, som foregår lige i virksomheden. Jeg ved godt, at prospektet er måske skrevet for 3-4 måneder siden, men så meget burde der ikke kunne noget ske. Og nu har de fået en pose penge, fordi de skal ud og vækste. Så må man så sende aktiekursen. Derfor, man går på børsen. Ja, og så må man så sende aktiekursen op derefter, tænker jeg. Altså, men Lars Persson, du gør det jo primært på det svenske aktiemarked, hvor de har aktietorket, hvor vi næsten har en børsnotering per dag. Ja. Og så vil jeg sige, det er jo gået godt år til dato på aktietorket. Er der nogen forskel på de danske selskaber, vi har set her det sidste års tid på First North, og så kvaliteten af de svenske? Nej, egentlig ikke. De er måske, nogle af dem er måske lidt større, eller det der er egentlig sjovt i Sverige, det er, at du skal jo lave mindre prospekt faktisk, men ja. det er en helt anden, hvad kan man sige, liv, og altså, der er mange flere rådgiver og advisor, og folk har sådan mere. Det er også måden på, hvordan deres skattesystem er skruet sammen, fordi at man kan også lægge nogle penge den vej, og så tab og gevinst og sådan noget, modregning og alt det her. Det er sådan noget, man prøver. Vi har ikke hørt så meget til den her aktiekonto, vi snakkede om. Og det er også først til næste år, den skal. Ja, men hvor endte den henne, og hvad blev det på? Ikke? Altså, og 50.000 først i januar. Ja, men det var jo meget lidt i forhold til, hvad I startede. Det var slet ikke noget i forhold til, hvad vi havde regnet med. Nej, og hvis vi ser på det svenske system, så er det jo noget helt andet. Ikke? Så summa summarum, det er, at det er en helt anden verden over i det svenske. Og man kan også spørge sig selv, om der ikke er kommet for mange, fordi nu ser vi også nogle... I Sverige. Ja, nogle for mange børsnoteringer i Sverige, for vi ser også nu, at nogen dør, og altså det er fordi, jamen, så er de ikke penge nok, deres produkt virker ikke, og der er mange andre ting, ikke? Så... Men vi ved jo også, det ligger jo ligesom i DNA'et af de her minibørser, at der er sådan lidt high risk, når du går ind og investerer dem her. Men når vi får, var det NP Investor, vi fik på børsen sidst? Ja. Au, tænker jeg da bare. Nej, det var Agilis, eller hvad det hedder, den der. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Det sjove er nu, altså, jamen, hvad der skete i NP Investor, de har fået deres fondsmæglertilladelse faktisk. Ellers er der jo egentlig ikke rigtig sket noget. Så det er egentlig sjovt, at man vælger at sælge sine aktier så hurtigt bagefter. Men det er jo et fakt, der sker. En del af de her virksomheder, vi har fået på, de er jo platformsbaserede, og der er Happy Helper også. Det er jo sådan down your alley, lidt Philip Gunst, i hvert fald din generation. Er du med på nogle af dem her? Det er jeg ikke. Jeg har hverken investeret i dem, og jeg er heller ikke bruger på nogle af platformene. Du gør ikke rent. Men man kan sige, en kort kommentar i forhold til det her, til Sverige, og hvor mange børsnoteringer der er derovre, så tror jeg måske også, det er lidt det, der er tilfældet. Det er, i og med, at der er så mange børsnoteringer i Sverige, så begynder selskaberne så småt at kompensere for det, fordi de ved godt, at det er alligevel et begrænset marked, der er til det her. Det er begrænset, hvor mange high-risk-investor der er. Så hvis der kommer en ny børsnotering hver dag, så vil de jo alle sammen gerne have deres penge for, at de bliver så attraktive som overhovedet muligt. Derfor så tror jeg også, at selskaberne er begyndt i højere grad at kompensere ved at sætte en lavere værdiansættelse, end nødvendigt er, for at de ser mere attraktive ud, når de så går på børsen. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser i Sverige kontra i Danmark, at aktiekurserne stiger markant i starten, for så at falde tilbage efterfølgende, fordi at værdiansættelsen bliver sat det lavere, end måske hvad tilfældet er herhjemme. Det er i hvert fald det, som jeg har spottet. Så har det også været det der med, at du ikke har fået, altså, hvis du kun får et lille antal aktier, så skal du gøre op med sig selv. Vil du med på den her bølge og købe nogle aktier? Og der kan det godt være, at svenskerne er lidt mere risikovillige og siger, hov, jeg fik ikke mine aktier, så nu vil jeg gå ud og købe nogle ude i markedet. Og det gør jo også så, at du presser prisen lidt op, ikke? Mm. Men det er jo også det, der sådan lidt er med Happy Helper, der er omsat 1100 aktier på første noteringsdag. Nu ved jeg ikke engang, hvor mange af aktierne, der er udstedt til ledelse og sådan noget, og i forhold til, hvor meget den er overtegnet. Men tilfældet er det tit i Sverige, at selskaberne er overtegnet markant. Mm. Jeg kan huske nogle af de børsnoteringer, der var sidste år, blandt andet Teranet, som var den her videoplatform, den var overtegnet med 700%, ja. Hvor investorerne nærmest stod i kø for at komme ind, hvor kursen også steg omkring 300% i løbet af de første 2 uger. Og det er bare sådan, gamet er i Sverige til synligheden. Mm. Mm. Der er også lidt flere risikovillige penge i Sverige, end der herhjemme. Det må man sige. I Danmark. Men det, man som altså også pointen lidt er her, at når man vælger at investere i selskaber på Aktietalk i Sverige eller First North Mindebørsen hjemme, så starter man jo altså også rejsen lidt tidligere som investor sammen med selskabet, end man gør, hvis det er på voksenbørsen, hvis vi kan kalde det. Her til morgen har vi altså Happy Helper, der går på First North. Hvis I vil, den 4. april, der havde vi dem, Happy Dennis Forkommer og deres, som er deres CEO, med her i studiet. Ind i vores podcast arkiv hedder det, på Radio 24/7 fra den 4. april, der kan I høre det interview. Inde på Radio 24/7 hjemmeside, der ligger også Millionærklubbens portefølje, forvalters porteføljer, hvilke aktier I har skrevet sammen ind til videre. I dag, der bruger vi vores time på de finansielle markeder til at dykke ned i de aktuelle regnskaber. Lige om lidt, så skal vi omkring de amerikanske, skal vi sammen med Philip Gunst, Lars Finsen med os lidt senere. Du kan være med os som altid. Du kan følge med os ind på Millionærklubbens Facebook-side, der live streamer vi pt. Og ellers er vores mail åben som altid. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så skriver du til os, og det gør du på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Philip Gunst, i går der kom Facebook med deres første kvartalsregnskab, og det var jo et, vi alle havde ventet. Med længsel, med glæde, med hvad ved jeg. Men det var jo med den her... Det var med Cambridge Analytica i baghovedet, at vi kiggede på de her tal. Hvad skete der med Facebook i går? Facebook steg 7% i aftermarket, så til synligheden så var investorerne glædeligt tilfredse med det, de så. Og ja, man er nok også nødt til lige at stille for hovedet, at Facebook-aktien er faldet ganske kraftigt ovenpå på den her Cambridge Analytics-sag, og investorerne har sendt den helt ned omkring 160, hvor den startede året i 176, og har været op og top i 185, så omkring et fald på 14% fra toppen. Så der har selvfølgelig været noget rod omkring den her Cambridge Analytics-sag, og mange investorer kiggede også lidt på regnskabet med tanke på at se, om de måske kunne spotte et eller andet i forhold til antallet af månedlige og daglige brugere, som jo er det, som Facebook ligger og tjener deres penge på. Men det er stadig tidligt. Det er trods alt et kvartalsregnskab, der kommer ud ganske kort efter den her sag, den er blevet lanceret eller offentliggjort. Og det, der skete, det var jo, at det var omkring, hvad det var for 80 millioner private brugere, der har fået misbrugt deres data i forbindelse med den amerikanske valgkamp af det her analysebyrå. Og som du selv siger, Philip Gunst, så er det vel måske nok først i det næste regnskab, at vi egentlig kan se, om det har nogen effekt. Ikke kun som de private brugere, men jeg tænker også, at nogle af de virksomheder, der bruger Facebook som annonceplatform. Ja. Men det spøgelse, der jo sådan hænger ikke kun over Facebook, men over SoMe i det hele taget, det er jo det her reguleringsspøgelse, som jo er blevet bragt på bane i forbindelse med det her. Hvordan kigger du på det i forhold til Facebook-aktien? Ja, det er jo selvfølgelig lidt det samme igen, hvordan forholder, hvad kan man sige, selskaberne, der bruger Facebook som en reklameplatform, hvordan forholder de sig til det, men også hvordan forholder brugerne sig til det. Og man kan sige, i forhold til, hvis vi lige skal gå igennem de forventninger, der var til regnskabet, så der, hvor Facebook jo overraskede grunden til, at den steg 7% i aftermarkedet, det var jo, at earnings per share, altså indtjeningen per aktie, landede helt omkring $1.70 sammenlignet med 1.35, som var forventningerne. Det var ligesom her, hvor den helt store overraskelse lå. Zuckerberg har været ude sådan lidt og trykke lidt på bremsen og sige, jeg frygter egentlig lidt det her regnskab. Og det var tydeligt at se, at det var en lettere Zuckerberg, som udtalte sig på conference call i går aftes dansk tid, som var ganske positivt stillet, og jeg synes, han var selv overrasket. Det, der egentlig var det fedeste af det, som jeg synes er lidt provokerende også, det var, at han går ud og siger, I'm still proud of our business model, som jo er et kæmpe statement omkring hele den her sag, og alt det, der har været omkring Facebook. Gjorde det jo også godt i senatet, de der 2 dage, han sad og blev grillet. Han fik jo bare lov at forklare senatet, hvad SoMe egentlig går ud på. Ja, han sad lidt som en uskyldig dreng, som var sat ind på kontoret over i skolen, og fortalt lidt om, hvad det egentlig er, der foregår i den her teknologiske verden, mens de der lidt gamle nisser, de sad og lyttede på, ikke? Det var lidt sjovt at sidde og se, men Facebook leverede et ganske flot regnskab, vækster på mange. Man kan sige, det der er selvfølgelig er der, hvor Facebook fokuserer, det er at blive mere mobile. 91% af deres indkomst kommer fra mobile ads, og de vækster bare helt sindssygt. Som jeg også lige sagde, inden vi gik på, de har ansat mere end 48% sammenlignet med sidste år, og er helt op på 28.000 ansatte nu, hvilket jo er småting i forhold til Novo Nordisk og nogle af de her store selskaber, men alligevel er en størrelsesorden, som er noget anderledes end den kritik, som Lars Svendsen for eksempel har af Netflix. Vi kan lige tage Netflix senere. Ja. Facebook leverer altså varen til overraskelse for CEO'en himself, Mark Zuckerberg. Hvis vi skal kigge sådan lidt på spredet Facebook lidt ud, Philippe Gunst, så og kigge på nogle af de ting, Facebook også kan ud over, at vi kan gå ind og have vores profil, så taler vi også blockchain, vi taler kunstig intelligens, vi taler inde i Messenger, at de vil have ligesom sådan en betalingsdel, hvor Facebook jo prøver at lægge sig lidt op af WeChat i Kina. Den udviklingsdel af den platform, hvor langt er Facebook inde? Altså er det så langt inde, som man skal have det, ja, det skal man selvfølgelig altid have i mente som investor, men hvor er vi henne her? Altså det er jo selvfølgelig en ongoing process. Stort spørgsmål, jeg ved det godt. Ja, det er jo en ongoing process, og det er jo svært ligesom også at kunne tyde ud fra, hvad de siger, hvor langt de egentlig er. Jeg synes, det er også bare som bruger, at det er tydeligt at se, at de hele tiden laver nogle optimeringer på platform i forhold til at gøre det mere brugervenligt og fokusere mere på den oplevelse, som det også er. Og jeg tror måske, at mange tager det lidt for givet, hvordan vi bruger Facebook i dag. Facebook har 2,2 milliarder brugere nu, kæmpe stor brugerflade, og det mange tager det for givet, hvordan vi egentlig bruger det, men det er jo også en oplevelse, som vi egentlig skal forholde os til, og der synes jeg, de er gode til hele tiden at optimere på det punkt, og som du lidt siger, både i forhold til AI, men også i forhold til det, der hedder augmented reality, som jo er det her med video og den vej, hvor Snapchat måske er den største. Planer virkelighed og... Lige præcis. Hvad kalder man det? Den virtuelle verden? Lige præcis. Ikke? Og det er jo det, der ligesom er der, hvor vi arbejder sig hen. Og man kan sige, WhatsApp og Instagram er jo også Facebook property, og der arbejder de også sindssygt hårdt på ligesom at implementere det mere og mere i Facebook-platformen. Men Snapchat er jo stadig den helt store rival i forhold til det her, hvor der også er sindssygt mange brugere. Mm. Ja, så i forhold til dit spørgsmål, så kan man sige, hvor langt de er, det er svært at vide. Det er lidt ligesom, når vi snakker de kinesiske tech-selskaber og selvkørende biler. Vi aner ikke rigtigt, hvor fanden de står henne. Men det er tydeligt at se, at jeg tror, vi skal ikke vente ret længe på, at det bliver virkelighed, at det er robotter, der servicerer os også fra Facebooks side. Nej, det kan vi godt blive enige om, Philippe Gunst. Når vi taler Facebook, så kan vi godt tage hele den gruppe, der hedder fangaktierne, Facebook, Amazon, Netflix og Google, som er den her, de aktier, ligesom har drevet. Vi kan godt tage Microsoft med, som jo kommer regnskab i dag. Netflix fik vi ud som en af de første, som jo i den grad leverede. Hvor meget er den sted år til dato? Dobbelt op, eller hvor er vi henne? Ja, vi er op med 60% fra 29. december. Kursen ligger omkring 305, og ja, er faldet 10% fra toppen der omkring februar, men er jo en af, altså det er jo virkelig den aktie af de her fangaktier, som måske har fået allermest tæsk, også herinde i Millionærklubben fra Lars Svendsen, men det er jo også bare, det er jo vildt nok at følge med i den udvikling. De producerer mere og mere af deres eget content, i stedet for at køre på de gamle, hvad kan man sige, de gamle... Gamle film. Gamle film, lige præcis, ikke? Og jeg synes, det er fedt, man kan sige, det er også et marked, der er meget konkurrencepræget. Amazon og Disney har også deres egen platform, som har millioner af brugere. Mm. Så det er jo et svært marked, men de bliver bare ved med at levere. Man kan sige, de havde 7,4 millioner flere internationale brugere her i sidste kvartal, som var 50% op fra på årsbasis, og det er jo helt vanvittigt. Havde 2 millioner nye amerikanske subscribers, ja. Og det er bare den, det er jo det, som egentlig er det, der driver Netflix-maskinen lige nu, og det, som også driver aktien opad, det er, at antallet af brugere, det vækster bare helt eksponentielt voldsomt lige for tiden. Og de tjener penge? De tjener ganske penge, ganske pæne penge. De havde dog et negativt free cash flow, så bedre var det heller ikke, men earnings per share er positivt. Det er også en pæn kurve, jeg sådan lige ser, når jeg kigger op på den, Lars Persson. Ja, men hvis du kigger... Ja, du ser helt... ja, men fordi hvis man lige spotter rigtigt, så er der faktisk falder aktien ned til under de 300. Så er der faktisk ved at lave etableret sådan noget, der godt kunne minde om en dobbelttop-formation. Og det er altså... Det er sådan noget, at man godt jeg kan ved, få... Jeg ved, at Horsen skal rejse lidt på baggrunden. Ja, det er netop. Og så kan vi jo godt måske se aktien tilbage i 240. Hvad det er, der skal gøre det, det ved vi ikke. Men det kunne lige pludselig være nogen, der sagde regulering eller et eller andet, eller... Jeg ved ikke, hvad det skal være, og jeg skal heller ikke sige, at det sker hverken i morgen eller i overmorgen, men det kunne godt minde om sådan en dobbelt topformation, så jeg vil nok, hvis jeg havde Netflix, prøve lige at række ud efter redningsvesten, og ikke have den alt for langt væk, fordi men problemet er, hvis du lægger mærke til også den flotte stigning, der var i januar, så ved man også, at det kan gå forholdsvis hurtigt den anden vej, hvis der er noget, der flopper, eller lige pludselig nogen, der ikke gider være med længere, eller et eller andet. Mm. Og skal vi ikke så sige, at lige pludselig bliver de hacket, og man får deres brugerdata, eller sådan noget andet. Jo, men det er sådan en historie. Jamen, det ved jeg jo ikke noget om, der sker, men vi skal prøve at finde scenariet. Hvad er det, der skal gøre den her aktie lige pludselig styrtdykker, fordi den lige pludselig har lavet den her dobbelt-top-formation, som jeg ser det. Og der skal jo være sådan nogle ting, at der er nogen, der hacker den, eller gør et eller andet, eller der er noget, der flopper. Så lige snart, der kommer sådan en overskrift. Jeg vil pludselig ikke se så, serier længere. Det er det. Ja, vi gider ikke at se serier, vi vil kun se en enkelt spilfilm, og så er slut. nej, så skal man... Så får jeg lige sådan et... sug i mellemgulvet, når jeg lige ser den her, sådan som teknisk analyse. Sådan er vi så forskellige. Netop. Ej, hvor er jeg glad for, at du sagde mellemgulvet. Ja, jeg skulle lige til at... men man kan måske også rejse lidt flad for at sige, Netflix har en p-værdi på 206, hvilket også vidner om, at der er store forventninger til, hvor mange penge de skal tjene i fremtiden. Og de er også ved at lægge et fundament for, hvordan de skal tjene de penge. Men man er måske også lige nødt til, som du siger, måske lige at... og have redningsvesten inden for rækkevidde. Klem lige sammen en gang. Ja. Jeg tænker måske også, hvis vi skal blive i fang-kategorien, måske Google, deres selskab Alphabet, er måske lidt mere interessant at kigge på. Har jo ikke et sted lige så voldsomt som Netflix, og vi fik jo Alphabet ude i starten af ugen her. Alphabet, som jo sidder på, det er Gmail, det er UC, og hvad har vi ellers i den dur? Hvad de sidder? Ja, og skuer ud i, hvad de tjener. Ja, reklamer. Nå, ja, det er advertising af deres... Lige præcis, tak. Det er der, jeg vil hen. Suverænt største indtægtskilde. og man kan sige, det der var tilfældet med Alphabet, som du også rigtig siger, aktien er nede med 15% fra toppen, og er sågar nede med 3% for året, så er en af dem, der egentlig performer allerringest af de her fangaktier. Leverede egentlig et ganske pænt regnskab. Earnings per share var lige omkring $10 mod forventet $9.2, og aktien steg da også 3%, men formåede så flade lidt ud hen over conference callet. De tjener sindssygt mange penge. Jeg havde operating income på 7 milliarder bare for kvartalet, og det er bare en pengemaskine af dimensioner, men det er også lidt blevet, jeg har lidt en fornemmelse af, at i de her fangaktier, der er Alphabet og Microsoft er lidt blevet, altså det er måske også hårdt at sige om Alphabet og Google, men jeg synes lidt, at Alphabet og Microsoft er blevet elefanten i rummet. Det er ligesom, det er kæmperne, det er dem, vi har haft at gøre med længst tid. Det er dem, som vi ligesom har kendt altid, og det er måske også dem, som ikke flytter sig så fandes meget, hvilket jeg siger lidt med forbehold, fordi jeg ved, at Google, de bruger stort set alle deres penge på R&D, og tilfældet var også, at størstedelen af deres udgifter gik til R&D i kvartalet, hvilket også kunne ses fra regnskabet. Men igen, jeg synes, at det er tilfældet for både Microsoft og Alphabet, hvilket også kan ses på aktiekursen. Investorerne har ikke de samme forventninger mere. Og det er jo modne aktier, det er jo ikke vækstaktier. Lige præcis, det er modne aktier. Det er jo også derfor, at der ikke er de store forventninger til de her selskaber. Jeg synes, Microsoft er endnu værre. Man kan sige, Microsoft kommer med regnskab her til aften, og der er jo reelt set kun Office 365-pakken, der er Azure, der er Dynamics, og så er der LinkedIn, som måske er det mest interessante ved Microsoft. LinkedIn, som Microsoft købte for et par år tilbage, er lukket nærmest ned for alle tredjeparts aftaler. Mm. Så altså LinkedIn var udelukkende Microsoft eje. Det sociale medie LinkedIn. Ja, lige præcis, det, ja. Som jo er Facebook for erhvervsprofiler, kan man vel godt sige, uden at... Det er der, hvor jeg er. Ja, lige præcis. Men det er jo lidt det samme, hvis Pernille Ingaard og jeg går tilbage til vores ungdom, så var det jo IBM, og man kunne slet ikke forestille sig, at IBM kunne blive... Du skal ikke tage mig med den der skuffe der. Ah, okay. kunne blive et... Hvor gammel var det, du var? som ikke var der og var stort, og nu er det jo, når du kigger på markedsværdien, så er den jo sunket hen til sådan en lille... Det er vel ikke en rosin, men altså det er i hvert fald blevet mindre i og omfanget. Og selvom de prøver at gøre sig ud på cloud-løsning og sådan noget. Jeg skulle sige, det er jo clouden, der bliver interessant at se på. Men det er ligesom om, at der er andre, der også er kommet med på den bølge. Ikke? Ja. Så det er lige pludselig, så er der kommet en masse andre pakker, en Microsoft-pakke, Office-pakke, ikke? Og en eller anden dag, så googler vi også noget andet. Det hedder ikke Google, så er det noget andet, og så finder vi det. I disse disruption-sider. Ja, og det er jo også det, der lidt er, det er jo, at cloud er jo både for Microsoft og for Google og Alphabets tilfælde, er jo det helt store, man kan sige, det helt store samtaleemne. Det er der, hvor de skal tjene deres penge, det er der, hvor væksten ligger. Men det er jo bare blevet sådan lidt, det er jo lidt udfaset af, at så er der kommet de her kinesiske tech-aktier, som bare griner lidt af dem. Til at sige, altså, at det kunne være, at de amerikanske selskaber, som begynder at tage hinanden lidt i hånden, i forhold til, at de står for en kinesisk mur? Det gør de jo også. Man kan sige, Walmart og Microsoft også er jo begyndt at investere ind i de her kinesiske selskaber. Det er jo det, der er sådan lidt sjovt. Det er jo, at kineserne, de ender jo med bare at stå og grine af de der amerikanere, fordi de er så skide langsomme til alt, hvad de foretager sig sammenlignet med, hvad kineserne gør. Og cloud, som skulle være det helt store for både Microsoft og Google, det er bare blevet norm lige pludselig blandt de her tech-aktier, fordi kineserne, de bare gør med det, hvad de egentlig vil. Mm-hmm. De har heller ikke de samme reguleringer i kinesiske selskaber, som de har i USA og i Europa. Og det er altså i, vi fik Facebook i går, som leverede varen til overraskelse for Mark Zuckerberg himself. I dag så er det altså så Amazon, vi har været inde på i dag, og Microsoft. Og så mener jeg faktisk, det er næste uge, at vi får Alibaba fra Kina, så vidt jeg husker. Så kan vi tage hånd om den også. Og så er det... Ja, i morgen har vi jo lukket herhjemme på det danske marked. Det er en stor bededag, men det går selvfølgelig stadigvæk løs i USA og resten af verden. Philip Gunst, det jeg egentlig gerne lige vil frem til, det var din portefølje, som du har her i Millionærklubben. Du er langsigtet investor, så jeg tænker ikke rigtigt, at der er rokeret rundt på den. Det er der ikke. Nej. Retoriske spørgsmål. Lars Persson? Ja. Mit nyindkøb er jo kommet med regnskab her til morgen, og det var jo... Det tænker jeg, og hvad er det? Det er dit nyindkøb, det hedder? Det var Gringes inden for aluminiumsindustrien, hvor der er sådan lidt røre, og det var meget godt skudt sådan umiddelbart, fordi den er op med 13% fra morgenstunden af. Ej, Persson. Så den skal vi nok sige farvel til her i morgen, nu når vi sidder og drikker morgenkaffe. Han kan godt noget, den gamle derovre. Så det var egentlig casen, det var at hurtigt ud og hurtigt igen. Det var sådan en swing trading for Persson. Ja, det var det sådan, så fordi den brød op igennem modstandsniveauet. Det kunne godt være, at den kunne løbe op mere, men nu har jeg sådan cirka tjent 2.000 kroner på den, hvis jeg fyrer den af her i det her niveau, så og det er vel egentlig det, man nogenlunde kan forlange af sådan en investering på omkring 22.000 som på en kort bane. Så jeg tror egentlig, at jeg smækker den afsted i morgen, når jeg sidder med morgenkaffen og alle vi andre. Og handler svenske aktier, yes, når de danske har lukket. Og holder øje med de svenske aktier. Så det er egentlig sådan en casen, så er der ikke nogen, der bliver overrasket over, at den ikke er i min portefølje på mandag. Måske. Jeg ved ikke, har du noget at stå og kigge på? Skulle vi også have Nokia her til morgen? Ja, men jeg har ikke lige noget. Og den ligger ned med 8%, så det har nok ikke været så sjovt. Det kan være, når at vi lige kan suge ind og... Apropos elefanten i rummet. Ja, netop. Altså, hvor at det, man, vi så den helt modsatte effekt af Eriksen i år jo, hvor at aktien jo steg voldsomt, både på grund af nogle shorts, men også lige pludselig synes jeg, at det var meget godt, og der var kommet et lille overskud her. Så det var egentlig det, der skete. Men så står Fisker Nokia, så fisker jeg Lars Svendsen frem på telefonen, der også sidder og holder øje med et par af dagens regnskaber, nemlig fra Deutsche Bank, og så har vi altså også Norwegian ude her til morgen, som stiger sidst og kiggede op. Godmorgen, Lars Svendsen. Velkommen til. Godmorgen. Det blæser om ørerne på os her med et par regnskaber. Da vi talte sammen først på ugen, der sagde du, at Deutsche Bank var en af dem, du vil holde øje med. Og de er så landet her til morgen. Ja, hvis man tager på børskursen, så var det jo ikke så godt. Den falder 1,9%, men det var sådan meget mat. Det var sådan noget 0 plus. Sådan set, de har et lille overskud, men det kører helt ned på nulpunktet. Deutsche Bank, hvis man sammenligner den med de danske banker, så kan man sige, så er de jo helt... De er jo 5 år bagefter nærmest, ikke? 4 år bagefter måske. Altså tabene har de ikke på udlån, det er ikke noget problem. Men de har ikke nogen ordentlig indtjening på driften, og de skal jo i gang med på en eller anden måde at modernisere banken sådan for alvor og digitalisere den og det der. Og der er de altså noget bagefter. Mm-hmm. Så det var en lidt halvflov historie. Og så det tal, man... som jeg vil bare sige til alle mennesker, som måske gider at kigge lidt længere i bunken af en uenighed og tal, men det er, hvad er risikomængden, det man opgør sådan et tal for det, og det er jo vægtet. Og det har de altså nedbragt igen, så den er var nede på 355 milliarder euro. Og det er det, du bruger til at regne din solvenskrav, hvor meget indkapital skal du have. Mm. Så altså man kan sige, at bankens risikomængde bliver lavere, hvis man kan stå på det. Det er jo dem selv, der sidder og regner ud. Men altså en godkendt, man har godkendt modellen, men det er ligesom den globale opvarmning, du ved. Det er jo en model. Det er jo en model. Det er jo ikke nogen, der ved en skid, men det er bare en model. Og så tror vi på modellen, og når en dag modellen ikke fungerer, går det helt forlidt på et sekund, så opdager vi sandheden eller andet, men det vidste vi ikke. Mm. Nå, men det er en model, og det er så bare konsistens med, hvad den var sidste år. Ikke? Så det nej, du... man skal nok ikke skynde sig ind i den. Overvejede du ellers det? Ja, det er jo en af de der, hvor man kan sige, at den er... nede i ligger jo usædvanligt elektrigt og langt under indre værdi og så videre, men de er altså det der med at den bank slet ikke, de har 196.000 ansatte, ikke? Mm. Og en børsværdi på det samme som Danske Bank, der har 18.000 ansatte, som er for mange folk per krone man køber, men det viser jo noget om, at de skal jo i gang med at få det moderniseret, og de har blandt andet købt noget der for nogle år siden, der hedder Postbank. Det var vel, jeg ved ikke, det er det sådan en tysk udgave hos Jubank eller sådan noget, jeg ved ikke. Men det vil de så prøve på at sælge på børsen, det kunne ikke lade sig gøre, så beholder de, nu skal den integreres og så videre. Så det går altså noget tungt. Lidt for tungt til, at du har interesse for at skyde nogle penge fra Deutsche Bank her ovenpå i Dansk Regnskabslov. Ja, jeg er glad for banker, vel? Så. Nej, det ved jeg. Jeg skal være meget glad for en bank, for jeg vil købe den. Ja. Så du heller ikke kigget nærmere på Danske Bank her til morgen? Ja, det var faktisk stort set uforandret. Det var lidt lavere indtjening reelt. Mm. Men det interessante, eneste interessante, der står, jeg kan læse, det er, at storkunderne har mindre handelsaktivitet, og det er jo så aktier, det handler om primært. Ikke? Så det er sådan set lidt interessant, at ligesom det fuser lidt ud, det der. Altså aktiemarkedets glade dage, de er tilsyneladende blev lidt afdæmpet, ikke? Og det er jo forståeligt nok, når der ikke er noget afkast. Hvis der er et godt afkast, så vil man også handle mere, ikke? Men det er det eneste interessante, der står. Det er uforandret og meget aldeles kedeligt. Det er lige så kedeligt som deres farve, fuldstændig grå. Men vi så jo også, at ATP jo var ude i går med underskud på handels forretning og sagde, ja, det må vi også forvente, fordi der har været så mange gode år. Så er den, der pakket ind. Hvad hedder det nu? Og det er vel også det, altså, så sidder man vel lidt stille i båden, når man ikke rigtig kan finde ud af, om man skal svinge til højre og til venstre, ikke? Og hvis vi også hører, vi har jo så mange strateger og økonomer herinde, så den ene løber den ene vej, og den anden løber lidt den anden vej. Så altså, og det er vel det der... Det er det, der gør markedet, Per. Surdejen, den bliver bare rodet lidt rundt, gør den ikke det? Men Per, det der i går i Handelsbanken i Sverige, var det noget alvorligt, eller var det bare byråkrati? Nej, den så jeg ikke. Handelsbanken, den kiggede jeg ikke på. Jeg så på Swedbank, og der kan vi, rejse den feministiske fane og ro hurra, fordi der har vi en dansk kvinde, der sidder og får ordet, og det var egentlig det, jeg kiggede efter. Handelsbanken har haft det lidt svært jo, så de det kan du kigge på i morgen, når du sidder der. Ja, men det kan være, at Matas kan levere nogle deodoranter til Swedbank. Nå, ja, det kan jeg. Men var der større underskud? Nej, der var ballade i England med, at det engelske finanstilsyn havde været efter deres datterselskab derovre. Det må jeg studere det her. Det så ikke så smukt ud. Jeg skal lige høre dig, inden vi hopper i Norwegian, som jo er interessant for dig, fordi du har SAS. Skal lige høre dig, da vi talte sammen tidligere på morgenen, der råbte du ind i mit øre, som jeg kun havde halvt åben, at vi havde fået en dansk fingerprint. Hvad var det, du talte om her? Nej, men det var, at Asetek op i Norge, den er jo faldet gevaldigt. I går faldt den 15% og ned i 68, og har jo en høj på 135. Og jeg har jo for længe siden stået og sagt, at hvis du husker, vi stod over på Fyn, vi havde 400 mennesker i vores hulehånd, hvor jeg sagde, at hvis man kiggede på en kurve, der kunne blive et nyt fingerprint, så var det jo ham. Mm. Men på det tidspunkt var alle jo jublende glade og troede, at den skulle i 400 og alt det der gøjt. Er det her kølehalløj til computer? Ja. Men det ligner lidt Gomspace, og den samme kurve, som Gomspace har været på. Ja. Vi har nedbragt problemet til en gomspace. Man kan nok lægge mange IT-aktier, sådan der har været... Jamen, det ser da ikke godt ud, Lars. Nej, overhovedet ikke. Nej, og gomspace har heller ikke... Det gjorde det jo dengang. Det var hele vejen jo skrot op og... Men det kommer også ind på, hvad for en horisont man har, når man kigger på den der. Men det var også sjovt, fordi at Asetek og deres danske direktør, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder nu, det er lidt irriterende. Nej. Men han var taler på, på Vækstfondens årsmøde sidste år, hvor han også var lidt den her succeshistorie og solstrålehistorie. Kan han hedde André Eriksen? Det er lige præcis det, han hedder. Solstrålehistorie, som Vækstfonden rev frem og sagde, Asetek gik jo på børsen i Norge og klarede sig helt fænomenalt, og man kan sige... Han bliver nok ikke taler på dette års Vækstfondens årsmøde. Nå, hvis man kigger på deres produkt, altså der skal altså køle elementer til computer, det skal man jo ikke bruge mindre af, den her cloud-fremtid, vi kigger på. Nej, men spørgsmålet ligger jo nok mere i, hvor meget vækst er der i det, tror jeg, lidt af det, der er problemet. Og jeg husker også lidt en fuld synge om, at P-værdien i Asetek var tårnhøje på daværende tidspunkt, og den ligger i 47 nu. Og hvis man kigger på deres regnskabstal hen over de sidste par år, så er væksten ikke i nærheden af 50%. Så det er nok også det, der gør udfaldet nu, at aktien falder tilbage. Det går lidt. Men der var jo en interessant ting i Danske Bank, fordi der er jo en undergrundshistorie ude om, at der står på Nordnet, at rygter vil vide fra London, at Danske Bank vil sælge sine aktiviteter over i Baltikum. Det er rygter ikke fra London, men fra Baltikum. Jo, jo, men så er de kommet derover, og så kommer de herover. Og... Ja. Det er noget oversøges noget. Det er noget oversøges noget. Det tager lige noget tid. Rygterne er også noget, det er jo i Baltikum, det foregår, og det er jo typisk, at en historie kommer. Det der, nu skal vi have det medievidenskab, at en historie starter altid på en eller anden Børglum-posten, og så går den videre til Børglum Amtsavis, og så går den videre til Børglum Statsorgan, og så går den videre til TV-stationen, og så går den til London, og så kommer den tilbage igen. Og så kan du om et halvt år læse den i posten heroppe i Hillerød. Du er ikke på Twitter, kan jeg høre, Lars Svendsen. Du er ikke på Twitter, kan jeg høre. Nej, det går værd. Men så derfor så man skal skabe ikke underkende, at det kommer hjemme fra Baltikum. Det er jo det, der sker. Jamen, jeg underkender heller ikke noget. Jeg siger bare, at jeg har også læst det, og det, vi har nævnt det tidligere på morgenen. Har vi det? Så jeg nævnte bare kilden, hvor det ligesom er startet. Ja. Men det er sjovt, hvis det bliver tilfældet. Fordi så er det jo et eksempel på hvad hedder det, medieplanlægning. At Danske Bank ikke vil have generet sit regnskab af, at de har tænkt sig at smide andre over skulderen i eftermiddag. Men jeg ved det jo ikke. Det er jo ingen, der ved. Men... Og det er jo en god måde at løse det på. Altså, hvis jeg bare sige farvel og tak. Vi lægger låg om det. Ja. Om vi skal betale en milliard for at komme af med det, så gør vi det gerne. Farvel. Og helt for mig derhjemme. Det er jo godt nok. Altså. Amputationer, det har altid virket inden for lægevidenskab. Ja, Svendsen, jeg bliver nødt til lige at kaste dig videre. Jeg ved godt, du gerne vil blive hængende der. Den kan vi jo tage. Nej. Norwegian. Her til morgen stiger. Trækker det din SAS-aktie med op? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Men hvad siger du til Norwegian? Ja, at jeg siger bare, at regnskabet var rædselsfuldt. Der står jo faktisk også noget om, at de vil overveje at lave et sælge ud af deres flyflåde og lave et leasingselskab og sådan noget. Og det er jo fordi, de har alt for meget gæld. Altså få det på en eller anden måde nedbragt, men det er jo ikke et regnskab, man får et selskab, som smider 2 milliarder menneskepenge ud af vinduet. Er jo ikke, at du får lyst til at købe aktier i, vel? Og at de nu har nedsat et udvalg for at modtage indkommende forslag til nogen, der er interesseret i at købe dem. Så nu er alle data jo på bordet. Så kan vi jo se, om der er nogen, der har lyst til at købe dem, eller ikke har lyst til at købe dem. Og så som jeg siger, afklaringen burde jo indtræffe nu, ikke? Men nej, du, det er ikke for børn, det der. Det er det ikke, så derfor holder vi os sammen ikke for det. Men det norske marked er jo vældig hoplat. Den norske bank har jo leveret regnskab her til morgen, og det har jo åbenbart været godt deroppe med 6%, og Statoil op med 1,6%, så det norske marked... Nu faldt norske bank 8 i går jo. Okay. De fik godt nok hug. Okay. Så det vildt noget. Tag lige historik med dig, Per. Ja, det er rigtigt. Vores vildt Saab falder også. Ja, men dem har jeg jo ikke. Dem har jeg jo solgt. Det er jo fordi, igen, problemet er... Dejlig ordrebeholdning, men de kan ikke rigtig få drøbet overskuddet ned på bundlinjen. Det var lidt det, som var casen også der, da jeg havde dem lidt tid. Så den må man skyde af, den Saab. Nå. At vi fanger den godt, Per. Ja, jeg ved det. Svend, jeg skal lige have en gang. Der var lidt ude omkring F.L. Schmidt i går. De har lavet noget. De har slået to af deres divisioner sammen, så de nu kun er på cement og mining. Ja, det var det også en gang før. Ja, ikke? Det er frem og tilbage, og så synes de, det er interessant. Altså, de er jo gået fra, jeg tror, havde ingen overgang, seks divisioner. Og nu er de så tilbage til to, og det var det her, de startede. Altså, der er cement og mineraler, ikke? Det er de to ting, de laver. Og, nu har de så været delt op med noget med service og noget med maskinfabrikker. Kunne kalde det customer for. Service og produkt, ja. Eller andet. Og så har de jo sådan et barn hængende, som de ikke kan slippe af med. Det er transportsystemer. Det har været til salg, det er snart tredje år, det er til salg. Det er jo transportbånd og siloer og pusteanlæg til cement og alt muligt. Mm-hmm. Noget pneumatik. Men sirkepåfylder og jeg ved ikke hvad. Men alt det der, det kan vi ikke rigtig komme af med. Og efterhånden, har sådan noget stående i lang tid, så er det jo svært. De har faktisk også trappet driften ned. Altså, det bliver mindre, ikke? Og det er jo sådan en virksomhed, det bliver jo sværere og sværere at sælge, ikke? Fordi det sidste er der ikke noget tilbage, hvem gider så købe det? Så det er ikke så godt. Men altså, det der, jeg forstår det ikke helt, fordi at alle de der opdelinger, når du har en butik, der har, så vidt du husker det, 12.000 ansatte, ikke? Mm. Og de bruger en frygtelig masse underleverandør til at lave alt det hårde arbejde. De er jo sådan et ingeniørfirma, trods alt. Så kan du sige, så er det måske meget god idé at dele det op i mere end to kasser. Men det er jo sådan nu efter hovedprodukt, og ikke efter, kan man sige, mere kundeorienteret. Det er jo lidt, at man går tilbage til der, vi det hele kom fra. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad det er, om de har fået en åbenbaring der, men, nogle gange, når du laver om, så er det jo også et spørgsmål om, at der skal ske noget. Det er godt at ryste posen nogle gange. Ja, og så kan du også slippe af med nogle folk, hvis du er med dem, ikke? Mm. Altså, når du leger i Jerusalem brænder, så mangler der på stole, ikke? Og så, det var ærgerligt, ikke? Så jeg ved det ikke, du. FSM kommer regnskab næste uge. Vi har vel fået nogle indikationer. Der er jo en lang række af deres konkurrenter, der har meldt ud i denne her uge. Siger jeg spørger nu i luften, fordi jeg ikke lige har... Jamen, det er sjovt, fordi at Sandviken og Atlas Copco havde begge god orderbeholdning og sådan noget, men aktierne faldt jo, og så havde du... Hvad var det for en, du nævnte, Lav? Metso og Ototek. Ja, og de steg begge to. Ototek faldt jo. Metso steg i hvert fald. Ototek... så er der Otokombo, der steg helt vildt her for noget tid siden. Men det er sådan lidt rodet butik. Der er ikke rigtig nogen... Det er ligesom om... Og det der med, jamen, er ordrebeholdningerne oppe i et niveau, hvor vi ikke kan komme videre? Altså sådan ligesom, er det toppen af isbjerget, vi ser? Og så, er der mere vækst i verden? Kan vi sælge mere? Stop. Ja, jeg skal lige, tak. De der fyre der, de har jo ikke rigtig fået gang i ordrene endnu. Hvor skal de sælge det henne? Jamen, de skal jo sælge det til mineselskaber, Rio Tinto og Vale og alt muligt andet. Altså, sådan en som forleden der kom Caterpillar med et flot regnskab, og den faldt på det. Det er jo også meget, meget højt vurderet aktie. Men de leverer for eksempel dumper, ikke? Mm. Hvis du ved, hvad det er for noget. Ja, ja. Og man skal ikke sætte, man skal ikke dele ordet op mellem dum og pære, men hvad hedder det, at nede hos jeg tror det var BHP Billiton i Australien, de har jo haft driftsproblemer, fordi deres dumper skulle på værksted i det uendelige. Over Hydro, han skal til at lave enorme vandbassiner over i, og mere vandrensning over i Brasilien, hos Alunorte, den her store aluminiumfabrik, og verdens største, og fordi der var ved at blive oversvømmet, det hele skidtet, og det irriteret og flyde ud. Og det er jo sådan noget, hvor du siger, vandrensning, det er jo sådan noget, det F.L. Schmidt kan, altså det er sedimation, ikke? Mm. Det står og sætter sig. Vi har så SSAB op, de har haft sammenbrud på deres ovn, og de har kunne ikke skabt togvogn op i Sverige, du. Har du læst det, Persson? Der var mange togvogn i Sverige. Ja. Ja, tænk en gang. Altså, det virker som om, at tingene har været slidt ned, ikke? Mm. Så skal man altså puttes, og de har rent faktisk ikke. De havde en lige præcis ordre engang sidste år, blev reddet af, der kom en ordre nytårsaften, den kom vist en dag den 2. januar. Ellers så havde de faktisk haft nedgang i ordre engangen, så der er slet ikke, deres hjul er slet ikke kommet i høje omdrejninger endnu. Mm. Og der er masser at lave for dem. Hvis altså kunderne vil købe det, det er et spørgsmål. Det er det. Og det er jo de store drenge. Mm. Lars Svendsen, ja. Vi mødes i næste uge, både til tal fra Novo Nordisk, DSV, Carlsberg, F.L. Schmidt, som vi er omkring, og GN Store Nord. Hvilket et vil du hæfte dig ved? Ej, det bliver Novo, ikke? Fordi vi havde jo så i, var det i går, når det var ham her, eller Alini. Ja. Og det er Novo, som er den vigtigste, at de der, Carlsberg kommer jo slet ikke med regnskab, de kommer kun med sådan en eller anden sniksnak og rapport om, vi synes, det går godt. Putin er stadig vores ven, og vi udfordrer et trefold i leve for ham. Det er Novo, der bliver interessant at se om, hvordan de... Og de skal jo egentlig have et flat år. Altså stagnation på grund af valutaen er meget kraftigt imod mig i år. Dollar, ja. Lav, ja, så det er den, ja. Jeg slipper dig for nærværende. Vi mødes i næste uge. God handelsdag. Yes, hej. Så vil det altså Lav Svendsen. Philip Gunst, vi var tidligere omkring de amerikanske tech-selskaber, og de er jo de, ja, USA, det for alvor har braget ned i denne her uge. Kirsten, hun spørger på vores mail, Tencent, som jo ikke er amerikansk, men som er en kinesisk spiller. En af de helt store, der har WeChat. Du vil jo gerne have haft Tencent i din portefølje. Hvorfor ser du sådan ud i ansigtet? Nå, men det er ikke. Nå, det er, bare... er det koncentration, du giver mig? Ja, det er det. Hvor ligger Tencent i vandet? Tencent er faldet kraftigt tilbage. Vi nævnte den også lidt, da jeg var henne sidste torsdag. Yes. Er faldet tilbage fra toppen i 476, så steg jo egentlig ganske, ganske flot i starten af året. Startede året 406 Hong Kong dollars, men er faldet yderligere tilbage her den sidste uge, nu nede i 383 Hong Kong dollars. Og den helt store grund, som vi også var inde på sidst, det var først og fremmest, at først så solgte det sydafrikanske gigantmedie Naspers, som har været storaktionær i Tencent i efterhånden mange år, solgte 2% af deres beholdning fra 33% ned til 31%, og solgte aktier hver til en værdi af 10,6 milliarder dollars. Og kun et par dage efter, så solgte Tencent-præsident Martin Lau 0,01% af sin beholdning til en værdi af 55 millioner dollars. Mm. Så det har ligesom været det, der har været afgørende for, at Tencent er faldet tilbage. Det, der så er ved at være lidt kritisk nu, og hvad jeg også kan læse mig frem til, det er, at mange af aktionærerne, og specielt dem med teknisk foretegn, de er begyndt at kigge på, at Tencent nærmer sig nu et bæremarked og nogle meget kritiske signaler rent teknisk, hvilket selvfølgelig også sætter sit præg. Så man kan sige, at udefra det fundamentale, så er der jo ikke det helt store selvfølgelig. Det er altid kritisk, når store insiders går ind og sælger ud af deres beholdning. Men fra et fundamentalt perspektiv er der ikke meget, der har ændret sig. Det er stadig de samme ting, der er afgørende. Det er noget af de her selvkørende biler, det er AI, det er cloud, der er de helt store. Men det er også imponerende et eller andet sted. Jeg bliver ved med at kigge på WeChat og hvor mange brugere de river med sig. Så på et fundamentalt basis er Tencent stadig ganske fin og en fin virksomhed, men selvfølgelig med nogle høje P-værdier, som man skal være opmærksom på som aktionær. Men jeg så, at hvad hedder han, Yngve Slyngstad, som er direktør for den norske fond, fonden, som jo har, hvad sidder de på, 1 milliard dollar, de bestyrer. Han udtalte forleden, at Tencent og Alibaba nok er de to mest vigtige selskaber i hele verden. Ja. Yeah. Det er nok ikke helt forkert, og så alligevel så er der selvfølgelig mange vigtige selskaber. Så kan vi også godt sige Google i den sammenhæng, Amazon er de amerikanske. Men det er to af de selskaber, der arbejder allermest inden for det her område om forhold til R&D på de her meget interessante tech-områder, og kommer til at være uden tvivl to aktører, der bliver afgørende for, hvordan verden den udspiller sig om 5, 10, 15. Det er der ingen tvivl om, og det er jo et tema, de kinesiske tech-selskaber. Vi har været omkring en hel del gange her i Millionærklubben de seneste år, og det er også Kina, der har meldt ud den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina sætter sig på kunstig intelligens i 2013. Der vil Kina være verdensførende. I 2013? Det går rigtigt. 2030, så hurtigt. Ja. Det er torsdag i morgen, der holder det danske marked Stor bededag. Det gør vi også her i Millionærklubben. Jeg har lavet en bondet optagelse, så i morgen mellem 9 og 10, der kan I høre Jim Snabe Hagemann, bestyrelsesformand for Mærsk. Han har været med mig i studiet sammen med Michael Trolle fra Dansk Volleyball Forbund. De har sammen skrevet en bog, der hedder Dreams and Details, der handler om, ja, hvordan de danske virksomheder, de skal imødegå den fjerde industrielle revolution og de her tech-forandringer hver morgen er nys. Hvordan klarer vi det som virksomhed, og hvordan klarer vi det som leder? Et meget aktuelt spørgsmål for Jim Hagemann, selv jo, som sidder som styrelsesformand for Mærsk, men det er altså i morgen mellem 9 og 10, at I kan høre med på den. I næste uge er vi selvfølgelig tilbage sammen med et live marked mellem 9 og 10. Og det er kun Danmark, der har lukket i morgen, Lars Pedersen. Du får travlt med det svenske marked. Ja. I USA, der får vi Sanofi og Colgate og Costco, den kinesiske konkurrent til Mærsk, som jo også er interessant. Costco, der har været statsejet, og som får skudt en masse penge i røven i forbindelse med, at Kina gerne vil have en silkevej. Costco, der også har travlt med at købe europæiske havne op. Det kan Mærsk jo lidt lure til. Hvor er vi henne, denne regnskabstossedag? Jamen, vi er meget, meget mikroskopisk i et lille blåt spot. Tyskerne op med 0,03. Ja, ja, og det gamle til 20 op med 0,1. Og vi når rundt nullet i C25. Om små 5 minutter, så er det selvfølgelig Cordua Stengo, der er klar til lidt politisk debat her i studiet, så bliver inde i hængende. Nu er det tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.